Wybór. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Epidemia się nie skończyła, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Koronawirusem zakażony jest strażak z komendy w Poznaniu. 39 osób po ćwiczeniach trafiło na kwarantannę. Parlament Europejski debatuje nad budżetem Unii i Funduszem Odbudowy. O 418 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i 9 śmiertelnych ofiarach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby z COVID-19 wyzdrowiało 402 chorych. Epidemia się nie skończyła, przypomina profesor Włodzimierz Gut i radzi, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Decyzja o wakacyjnym wyjeździe powinna być dobrze przemyślana. Trzeba zobaczyć, czy to my przywieziemy zagrożenie, czy zagrożenie czeka na nas, czyli się zorientować w danej sytuacji. Dopiero w tym momencie należy dokonywać wyboru. Jeżeli to będą wakacje z plecakiem i chodzenie w terenie, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli to będą wakacje w restauracjach, knajpach, to zaczyna mieć znaczenie. Między innymi na plaży należy unikać dużych skupisk ludzi. Problem się zaczyna wtedy, kiedy się o tym dystansie zapomina. Nie bardzo wyobrażam sobie opalanie w maseczce, ale wcale nie muszę być na najpopularniejszej plaży. Mogę być tam, gdzie ludzi po prostu będzie mało. Zdaniem profesora Guta od naszych zachowań będzie zależało, czy pojawi się druga fala epidemii. Strażak z Komendy Miejskiej w Poznaniu zarażony koronawirusem. Przed dwoma dniami uczestniczył w ćwiczeniach na Krzesinach. Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną. To 39 osób także spoza miasta, mówi Anna Pawłowska z Sanepidu. Ponieważ część osób pochodzi z innych terenów województwa wielkopolskiego, a więc sprawy będą przekazane do odpowiednich powiatowych stacji, na których terenie ci strażacy będą odbywać kwarantannę. Z racji tego, że część osób nie chce narażać rodziny, część właśnie tych osób zdecydowała się na odbywanie kwarantanny w miejscu wyznaczonym, czyli w Żerkowie. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z trzech poznańskich jednostek Starego Miasta, Rataj i Krzesin. Tam też w tych Krzesinach odbywały się szkolenia w komorze dymowej. W związku z tym też dodatkowo te osoby, które przyjechały tam do tego miejsca na szkolenie, no i niestety doszło do kontaktu z osobą zakażoną. W komorze dymowej strażacy byli w pełnym zabezpieczeniu, ale kontaktowali się ze sobą wcześniej po przyjeździe do jednostki, gdzie odbywały się ćwiczenia. Miesięczny chłopczyk, który trafił w ciężkim stanie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, nie żyje. Lekarze podejrzewają, że był maltretowany. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Lekarze walczyli o jego życie od godziny 15.20 do 21.00. Niemowlę miało urazy głowy, liczne stłuczenia i wcześniejsze złamania. Trafiło do nas w bardzo ciężkim stanie, mówi dr Andrzej Bulandra z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko miało bardzo długo zatrzymanie akcji serca, w związku z czym dopiero po przywróceniu i poprzez takiej podstawowej diagnostyki nie udało się utrzymać tego dziecka przy życiu. Przyczyną śmierci niemowlęcia było zatrzymanie akcji serca związane z doznanym urazem, dodaje lekarz. Sekcja zwłok wykaże, jak rozległy był to uraz i który z tych urazów, które dziecko doznało w sposób bezpośredni, przyczynił się do zgonu. Sprawą zajmuje się prokuratura, a rodzice chłopca zostali zatrzymani przez policję. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Ustalenia unijnych przywódców na szczycie pomogą unijnej gospodarce wyjść z kryzysu wywołanego pandemią, przekonywał w Europarlamencie przewodniczący Rady Europejskiej. Europosłowie jednak krytycznie ocenili cięcia i zbyt rozwodnione zapisy dotyczące powiązania oceny praworządności z unijnymi funduszami. Przewodniczący Rady mówił, że Unia uzgodniła w niecałe dwa miesiące pakiet finansowy w wysokości ponad 1 800 000 000 000 euro, ale ustalenia dotyczące unijnego budżetu wyraźnie nie zadowoliły europosłów. Tak mówił przewodniczący frakcji Chadeków Manfred Weber. Cięcia, cięcia, cięcia. Jest wiele punktów, które krytykujemy i nie jesteśmy w stanie przełknąć tabletki, którą nam chcecie podać. Z kolei Robert Zille z grupy konserwatystów tak komentował. To są świetne ustalenia, które pozwolą Unii na szybką reakcję. Sporo spraw pozostaje do rozwiązania. Robert Zille wymienił m.in. cięcia w rolnictwie, które nie satysfakcjonują. Przewodniczący Chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych mówili też, że będą domagać się doprecyzowania zapisów dotyczących oceny praworządności i finansowania z unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia. Gdzieniegdzie przelotne deszcze, głównie nad morzem i w górach. W Karpatach może zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Bohaterze domu, to idealny czas, by pomyśleć o sadzie, kwietnej łące, a nawet winnicy w Twoim ogrodzie. W Leroy Merlin już czeka na Ciebie świeża dostawa sadzonek, bylin, krzewów owocowych i winorośli już od 19,90 za sztukę. A dodatkowo letnie kompozycje w słoikach, na stół i parapet. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin, zapraszamy. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Krem Nutella 14,99 za 600 gramów, a polskie młode ziemniaki 79 groszy za kilogram. Oferta ważna od 24 do 25 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem. To wyjątkowy dzień dla pana Sułka i pani Elizy. W świecie pana Sułka zaczyna się właśnie rok 2000. Jak widać, pan Sułek żyje w równoległym do naszego wymiarze. W każdym razie rok 2000 spowoduje zamęt w ograniczonym rozumku tegoż osobnika. Co z tego wyniknie? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 288. Czy pan wie, jaki dzisiaj mamy dzień, panie Sułku, jedyny? Cicho. No, czy pan wie? Nie wiem. Tak przypuszczałam. A ja tak nie przypuszczałem. Bo ja przypuszczałam. A ja też mogę sobie niezależnie od pani przypuszczać. Co to jest, przypuszczać nie wolno? Od kiedy? Wolno. No, jaki mamy ten pani dzień? Nie mój, tylko wszystkich ludzi na świecie. Nie rozumiem. Coś pani chyba bredzi, pani Elizo. Wzdycha pani, jakby pani miała jakąś chorobę. Wypraszam sobie, jestem całkowicie zdrowa. Nie, ja też sobie wypraszam. Nikt panu nie sugeruje choroby, tak jak pan mnie. Nie ma pan czego sobie wypraszać. A pani? No już dobrze. Nie mam dzisiaj nastroju, nie kłóćmy się. W porządku. Możemy się nie kłócić. Chodzi mi o to, że od dzisiaj już nigdy nie będzie tak jak przedtem. Dlaczego akurat od dzisiaj nie będzie? A przedtem było tak jak przedtem? Bo od dzisiaj mamy rok 2000. Nigdy nie było jeszcze w dziejach ludzkości takiej oryginalnej sytuacji. 2000 rok? Co pani opowiada? Nie ma takiego roku. Jest! Nie było? A jest. I to jak najbardziej. Rok 2000 właśnie się zaczął. A to trzeba sprawdzić w kalendarzu kłusownika, który dostaliśmy od gajowego Maruchy. No. Nie kłusownika, tylko leśnika. No to wszystko jedno. Rok. No? Dwójka. No? No? I 3-0. No? Nie powie mi pani, że to rok 2000. Właśnie, że tak. 2 i 3 zera to 2000. Powinien pan to dawno wiedzieć. Za moja sprawa. Wiem. Nie ma pan serca do nauki. Do nauki tak, ale nie w szkole. No w każdym razie jest tak, jak powiedziałam. Teraz w kalendarzu widzi pan to na własne oczy. Rok 2000. Ale to nam zleciało. Nie nam zleciało osobiście. Dlaczego nie nam? No oj, zleciało, ale ludzkości. Oj, zleciało. Od dzisiaj wszystko będzie 2000. A nie tylko polena. Nie, samochody będą miały rocznik 2000, dzieci, które się urodzą. Jakie kiełbasa, sery. No wszystko. Piwo. Wina przede wszystkim będą miały taki rocznik. Oczywiście te z tegorocznych zbiorów. Aha. A z czego robi się wino? Z winogron. Nie wiedziałem. Wielu rzeczy pan nie wie. A to nie wiedziałem, że w winogronach jest alkohol. No teraz już wiem, dlaczego kiedyś po winogronach to bolał mnie brzuch. Nie od alkoholu, tylko od ilości. Jak zwykle musiał się pan obieść. A moja, czy ja wiem, noga też będzie nogą 2000? Nie. A przecież mamy rok 2000. Ale część przedmiotów, ludzi, roślin, zwierząt i tak dalej automatycznie przejdzie w rok 2000 z poprzednich lat. Aha, rozumiem. Noga 1945, a już włosy 2000. Albo paznokcie. Ale zęby 1948. A znowu włosy... Te, które panu wyrosną, tak. A te, które pan miał z poprzedniego roku, nie. A czy to człowiek odróżni włos od włosa? Raczej nie odróżni. Chyba, że wyjątkowo dociekliwy fryzjer. Tylko wyjątkowi ludzie odróżnią. A po co odróżniać? No, po co to wszystko? Co? No co, ten cały rok 2000. Po co? No jak to po co? Po co pytam? A dlaczego pan pyta? Nikt nie pyta. A dlaczego nikt nie pyta? Nikt nie jest ciekaw? Po co to? Przyznam się, że o tym nie pomyślałam. No to niech pani pomyśli. Ale po co? Nie wiem. A czy to ja zacząłem rozmowę? No nie, ja. No widzi pani. A teraz pani nawet nie wie po co. No wydawało mi się, że porozmawiamy na koniec wieku o czymś interesującym. No, zawsze się pani tak wydaje, a potem same rozczarowania. A mnie się nigdy tak nie wydaje. Mnie się nigdy nic nie wydaje. Spać mi się chce, i to wiemy. Teraz? A kiedy? No nie wiem, przecież jest rano. No to co? Myślałam, że porozmawiamy o naszych planach na rok 2000. Co, o jakich planach? No rozmaitych. Ludzie planują to i owo. Zawsze ja planuję położyć się i zdrzemnąć, a potem to... Zobaczymy, dobra. No dobrze, niech pan śpi. Sama sobie pomarzę w taki dzień. Marzenia powinny być szczególnie intensywne i ciekawe. Cicho. Nie będzie tutaj, że pani sama marzyła jeszcze cicho. Ja będę spał, a u nas będzie swobodnie marzyć. Nie będę spał. Tak sobie pomarzę. Cicho, o, zamykam oczy. O, nic nie widzę. O rany. Jak ciemno. Ale fajnie. Marzy pan? Tak. I co? No na razie nic. Czarno. A u mnie niebiesko. Woda czy niebo? Jak pani myśli? Trudno powiedzieć, bo takie to moje marzenie zamazane. Ale chyba to jest chyba jednak morze. No, u mnie też morze. Tylko czerwone. Jest takie morze. Czerwone? Czerwone. I zielone. I zielono-czerwone. Zielono-czerwone? Tak. To może to nie może, tylko to może są pomidory. Niedojrzałe pomidory. Może. W każdym razie coś pięknego. Wiedziałem, co robię, że nie poszedłem spać i nie zostawiłem pani samej. Samej marzyć się pani zachciało. Zawsze pani myśli tylko o sobie. Nieprawda, nieprawda. Przeważnie myślę o panu. Na przykład teraz też myślę o panu. Że to? Że maraszkuje pan po plaży nad ciepłym morzem. I podstawiam ludziom nogi. Oczywiście, jak to pan. Aż mi w końcu ktoś, nie, zwrócił uwagę. Albo i gorzej. To znaczy co? No, albo ktoś pana prześwięci. Znaczy da mi w łeb? No, jak się zdenerwuje. Fajny ten rok 2000, no, jak na razie. Marzenia zawsze są czymś wspaniałym. I nikt ich nie może nam zabrać. A pożyczyć? Też nie. Cicho, o. O, ogórek. O. I cebula. A. Same warzywa. O. Okręt, żaglowiec, jaki wspaniały. O, fasola i bób. A u mnie, zachód słońca. Słońce chowa się do wody, jak pomarańczowa piłka. Cicho, szczypior, no nie, kartofle, same kartofle. Pani. Otworzył pan oczy? Tak, słowo honoru. Tymczasem Gajowy Marucha zamiast marzeń przeżywał dużo rozmaitych zdarzeń i wrażeń. Do usłyszenia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dużo tłuszczu, soli i cukru. Warzywa niekoniecznie. Takie jedzenie to prosta droga do nadwagi i otyłości, które z kolei znacznie przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych. Problem otyłości dotyczy także dzieci i młodzieży. Co dziecko chce, to się kupuje. Dużo słodyczy, dużo smażonych rzeczy, dużo chipsów. Więcej o szkodliwych nawykach i dobrym żywieniu w reportażu Magdy Skawińskiej. Dziś po 18 w audycji Zapraszamy do Trójki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj zajmiemy się kolorami, bo kolorowo znacznie lepiej i ciekawiej się żyje. Zaczniemy od polepszania sobie nastrojów. Andrzej Dąbrowski, zielono mi. Podobno kolor zielony działa kojąco. Na przykład na Sumatrze jest dużo zieleni, dlatego mieszkańcy tej wyspy są wyjątkowo spokojni. Tak samo jak mieszkańcy Borów Tucholskich, bardzo zielonych i obfitujących w różnorakie zielone rośliny. Szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Chłopie latem pełen mdły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w

nagrzane myśli palą pod czaszką. Tango na wydmach, tango szalone, zawsze bezpieczne, zawsze w pontonie. Parasolem i na leżaku, i z promenadą na deptaku. Tango, gdy ranne wstają zorze, tango jak Polka od morza do morza. Tango, tango, tango od innych szybsze tank. Koniec turnusu, tango to bank. Plażowe tango po kostki w piachu. Tango na plaży, bo skrzypek na dachu. Plażowe tango w wodzie po pas. Plażowe tango ostatni raz. Już chowam pierś i brzuch rozprężam. Wracam do żony, a ja do męża. Tango, tank, koniec turnusu, tango babank. Plażowe tango po kostki w piachu. Tango na plaży, bo skrzypek na dachu. Plażowe tango w wodzie po pas. Plażowe tango ostatni raz. Już chowam pierś i brzuch rozprężam. Wracam do żony, a ja do męża. Tango, parabara, parabara. Tango, parabara, parabara. Teraz to będą dialogi i one będą na cztery nogi. Mój drogi przyjacielu, z niepokojem spoglądam ukradkiem, nie gwiszcz, mówię do ciebie. Z niepokojem spoglądam ukradkiem na rozwój twojej artystycznej osobistości. Tak? I z ubolewaniem stwierdzam, nie rozwijasz się. A co to ja za przeproszeniem z ubolewaniem... Wyplułem zęby, nie mogę mówić. To co ja poszukam. Nadużywać środków wyrazu. Już na samym początku. Espary mnie wpadły. Espara! No? No i co z tym twoim rozwojem jest? Ja nie... Chyba mam już gruźlicę początkową. Ty mnie nie rozczulej. Konkretnie rozmawiajmy na temat. Konkretnie to nóżki na stół. No nie. Mnie chodzi o twój rozwój artystyczny, przyjacielu, no. Trzy nóżki? Nie trzy nóż, tylko rozwój artystyczny. Nie rozwijasz się artystycznie, no. I to mnie boli, no. Na stole trzy. To ty mnie nie rozśmieszaj, no. Nie, bo ty mnie zbijesz tematy. Trzy nóżki z kopytkami? Ja z tobą. I ogony? Ja z tobą. Masz. Kto ty jesteś? Ale ja chcę z tobą porozmawiać po ludzku, przyjacielu. A te różki? Przyjacielu, słuchaj. Tyle ze sobą pracujemy. Ty się nic nie rozwijasz. Co to czarny nosek? Ty się nie rozwijasz artystycznie. Jabełek! Chamie! Milcz, prostaku! Nie rozwijasz się artystycznie. Co masz mi na to do odpowiedzenia, no? Mam ci odpowiedzieć, a co to ja jestem za przeproszeniem? Rozmaryn, żebym się rozwijał? O mój. Albo kłąbek kordonka. Albo kabel. Nie rozumiemy się. Rozchodzi się o to, że ty nie masz nic nowego do zaproponowania. Ty, a zejdź ty ze mnie. Co to ja jestem? Handlowiec detalicznie domokrążny? czy też racjonalizator, żebym musiał opychać buble jako nowości? Ty znowu się nie rozumiemy, no. Na twojej twarzy nie pojawiło się nic nowego. No i ty jesteś kolega, tak? I ty mnie dobrze życzysz, tak? To ja ledwo przy pomocy Krystyny wyleczyłem sobie zachciewajki i trądzik. Ten mordzik młodzieżowy, to ty chcesz, żebym miał znowu wyrzuty? Wyrzuty powinieneś mieć, bo się nie rozwijasz artystycznie. Brak ci nowych środków wyrazu. Zara. A stójka? I jaka stójka? No pokaż. A obunusz? To co? To umiesz? Ja nie wiem, o co chodzi. A to jest najtrudniejsza figura akrobatyczna. Stać mocno obiema nogami na ziemi, obunusz i się nie gibać, nie łamać, nie giąć, nie deptać trawników, nie kłaniać się kulą, tylko bez trzymanki mieć wszystko w nosie. Patrz! Milcz. Widzisz teraz? Patrz szybko! Milcz, prostaku, milcz. Te twoje demonstracje są zupełnie nie na temat, mój drogi. Ukazujesz się publicznie w sklepie, w restauracji, nawet w radiofonii i ty jesteś kompletnie niewyreżyserowany. O. Nie masz typu. Ja nie mam typu. Nie masz typu. A dlaczego mój dzielnicowy, obywatel oczywiście, dzielnicowy, który zna mnie od dziecka, to za każdym razem mnie dowód mnie sprawdza? Bo jesteś podejrzany typ. A, właśnie. Drańska morda, ale nie masz amplua. Mam w domu szezlong, etażerkę. To jeszcze jak sobie amplua wstawię, to zupełnie nie będzie gdzie się ruszyć u mnie. Ty jednokomórkowcu, to ugleno zielone. Nie zielona, dobrze? Jak nie rozumiesz obcych wyrazów, to ich nie używaj, no. Nie używaj tych obcych wyrazów, jak ich nie to, rozumiesz. To nie, to mi odpowiedz, jak według ciebie ja się mam z nimi oswoić. Jak? Tylko przez praktykę. Szezlong, na przykład, nie wiem co znaczy, a normalnie się na nim kładę. Ręce mnie opadają. Bo jesień, to taka pora, wszystko opada. Cicho bądź, poeto szpagatowy. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że musisz się określić, scharakteryzować dobitnie jako typ? Top. Co top? Typ, top. No, rozumiemy się. Top. Żeby wszystko było na swoim miejscu. No. A według ciebie to co ja jestem? Pikas? Nie wyrażaj się. Nie denerwuj się. To wymaga starannej reżyserki. Żeś miał wszystko gdzie trzeba. No jak ty na przykład chodzisz? No pokaż. No. Jak ja chodzę? No. No. Proszę bardzo, jak ja chodzę. Ja chodzę sobie o tak. Noga do nogi. I drugi raz. Noga do nogi. I lepszy! No bez sensu. Bez wyczucia, no. Artysta powinien stąpać. Spróbuj, no. Lekko, leciutko, jak kotek, leciutko, jak kotek, stąp. Nie. Lewa noga mnie buksuje. No to buksuj obiema. No. Pójdziemy na twoje... Leciutko, jak kotek, leciutko. Wiesz co? Załóżmy, że pójdziesz w chodzeniu na komizm. O. To gdzie to jest? Nie, no na komizm pójdziesz, no. To znaczy, żebyś był śmieszny jak chodzisz. Sprzedania? Na komizm? Nie, żebyś był śmieszny jak chodzisz. Aha! No. Tylko, wiesz co, jeszcze się powinieneś lekko zataczać. Tak. Nie. Mnie to nie odpowiada z przyczyn osobistych. Za niewinność by mnie zamkli do izby z wytrzeźwień i Krystyna zajęłaby negatywne stanowisko. No to zejdźmy schodu. Schodzę. Jesteś? Jestem, to już parter. Antresola. O, jakie ładne imię. Długo ją znasz? Milcz, prostaku, pracuj nad sobą. No, na razie to zrobię koło siebie. I to jest błąd. No, jak ty na przykład trzymasz głowę, no? No, jak ty tak, trzymasz głowę? Jak to? To trzymanka lewoskrętna. To mnie po pokerze zostało. Bo to, wiesz, że nawet ułatwia wgląd w karty przeciwnika? Artysta, mój drogi, powinien nosić głowę wysoko. O. Wysoko, tak. Żeby mnie wszystkie drobne sportmony ukradli, tak? A grube? Grubych nigdy nie miałem. Głowa wyżej, wyżej głowa, przyjacielu. No, co teraz widzisz? No mów, no. Teraz? No. Iglice! Murki? Neon? Pyka? O, pomoże, to mi on razy! Pękało, pomoże. No. Pomoże. O, widzisz? Widzisz, co mnie narobiłeś tą reżyserką? Bo ty nie jesteś wytrenowany. Są tacy, co głowę trzymają wysoko, ostrą poezję piszą, a stołka tej nikt nie podstawi. No to są prawdziwi artyści, po prostu trening gałek ocznych. No przejdźmy dalej. Powiedz drzewo. Drzewo. Nie mówi się drzewo, tylko drzewo. No? Drzewo. No widzisz, jak chcesz to potrafić. A teraz będzie trudniejsze. Powiedz strzała. Strzała. Tylko bez fizjologii urologicznej. Bez tego. Konkretnie. Strzała! Łuk i strzała. No? Już? No? Łuk i strzała! No i dobrze, widzisz, jak się skupisz, robisz postępy. Tylko musisz nad sobą dużo pracować. Właściwie to mieszkam na parterze, tak? Tak. Założę sobie cichy warsztat na piętrze ponad sobą. Tak. I w ten to chytry sposób będę pracował ponad sobą. Dialogi na cztery nogi to błyszcząca na firmamencie satyry paleta skrzących się barw, które wprawnymi maźnięciami artystycznej sztuki wyrazu tworzą jakże kolorową i pełną odcieni strukturę humoru, docierającą do samego jestestwa odbiorcy. Przynajmniej tak na mnie działają. A przed nami piosenka Czesław Niemen i Akwarele. Jaki kolor wybrać chcesz? A zaraz po piosence proponuję wziąć szablę w dłoń, a łuki w juki, czyli rycerzy trzech. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie Niedobrze? We Dniestrze coraz mniej wody, a coraz więcej zanieczyszczeń. W związku z czym gracanci bez trudu na nasz brzeg przeprawić się mogą. Oj, to niedobrze, niedobrze. Chociaż z drugiej strony może i dobrze, gdyż dobrze, do takiego obrzydlistwa to nawet Tatarzyn w liść się boi. No. Tak, a to prawda, proszę pana, to prawda. Nie dalej jak wczoraj z multańskiego brzegu chciała się przeprawić do nas wataha hajdamaków z handżarami na bachmatach i wałachach, hałakując hałaśliwie w paszczach przy porochach. Ale gdy jeno we wodę weszli, zaraz z niej wyskoczyli. Z tym, że już na kikutach. Jak to na kikutach? No, na kikutach, proszę pana, na kikutach. Gdy stężony kwas solny dziwnie szybko odnóża im pozżerał. Pozwolę sobie zameldować, panie komendancie, iż dzięki tym ściekom przemysłowym już nijakie luźne kupy na mnie straszne. Głupiś, proszę pana, mój wedle srogi rozkazu, luźniata. Wedle. Luźna kupa zawdy straszna. Szczególnie, gdy Dniestr nam stanie. Chłe, to co też was wygadujesz, panie Michale? Jaki Dniestr nam stanie? Oj, stanie. Gdyż to? Wskutek dużego stężenia, zanieczyszczenia, na niektórych odcinkach już teraz zaczął się tworzyć tartan. Hej, tartan czemu? Przecie tartan to nasza szkocka spódnica w kratę. Hej, dajcie mi kobzę. Pohamuj się, waszmość, ten tartan, co się wytworzył, to jest taki tartan na bieżnię. Ej, czuję, że zbijemy majątek tym tartanie. Pozwolę sobie zameldować, iż byż może my zbijemy, ale Tatarowie wcześniej nas zbiją, gdyż po onym tartanie suchą nogą przejść będą mogli. Suchą nogą nie przejdą, gdyż Tatarom, proszę pana, ogromnie nogi się pocą, więc jeśli nawet przejdą, to wilgotną nogą. A to bardzo im tak dobrze. To tak. A po drugie, proszę pana, nic prostszego jak drogowskazy poprzestawiać wzdłuż. Wzdłuż. Wzdłuż. Przedni pomysł ma pan Michał. Wiecie, koło brodu jest drogowskaz w poprzek rzeki ustawiony z napisem do Chrebtiowa. Więc gdy go przekręcimy o 90 stopni, to co będzie? Gęsim. Prawda to. Na ten czas Tatarowie ruszą po onym tartanie wzdłuż Dniestru. Wzdłuż. I zamiast paść do Chrebtiowa, wpadną do mną. Do czerwonego. Panowie, wpadną, ale pod warunkiem, iż ta rzeka to jest Dniestr, nie? No to nie jest. Gdyż jakoś dziwnie mi się już od pewnego czasu wydawa, i że to jest rzeka Odra, nie? Jest. To wpadną do Bałtyckiego. Grunt, że wpadną, a my jeszcze ich z nienacka pogonimy. Ty, szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki ruszamy w bój, aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzyn zbój, okrutny zbój, nie zwycięży nas nigdy. A za moment, Alibabki, szary kolor twoich oczu. A zaraz po piosence podwieczorkowy Edward Dziewoński zaprezentuje monolog autorstwa Sławomira Mrożka pod tytułem Zapach. Dowiecie się państwo, jakie zwierzątko jest najlepszym przyjacielem człowieka i nie jest to wcale borsuk. Jest już wiosna ponad ziemią i okrywa ją zielenią. Rozkwitają drzew konary, a twe oczy ciągle szare. Przyszło lato. od pewnego czasu w gabinecie prezesa zaczął się unosić jakiś nieszczególny zapach. Nie, żeby śmierdziało, ale jakiś taki nieszczególny. Z początku nawet nie bardzo było czuć. Także normalnie. Ale po pewnym czasie jednak już i sam prezes poczuł, bo zawezwał mnie do siebie i patrząc badawczo zapytał: coś tu jakoś tak duszno u mnie. Może by okno otworzyć? Duszno u pana prezesa? Skąd? No absurd, przecież u pana prezesa w ogóle jak w górach. Ale z dnia na dzień ciągnęło coraz bardziej. Nie wiadomo, od podlogi czy z biurka. Między sobą oczywiście nic na ten temat żeśmy nie mówili. Czasem tylko ktoś tak nadmienił, że najgorsza jest woda spod kwiatów, jak dobrze przestoi. Co tam woda, pada starszy referent? Sery! Taki mały, biały serek, jak tak się dobrze odleży, też ma swoją siłę. Ale o tym, żeby coś tam w gabinecie, skąd? Nic, ani słowa. Odgórnie czuć. Prezes chudł. Widać było, że się trapi. Znowu mnie wezwał. Jaki tam nastrój wśród załogi, pyta? A mnie klimat jest dobry, można odetchnąć pełną piersią. To może by coś tu rozpylić, jakieś perfumy albo co? A może samo krytykę? Można, mówię, ale co natura, to natura. W parę dni potem zemdlała sekretarka. Prezes wezwał mnie po raz trzeci. Jutro jest u mnie nadkomisja, mówi, cały się trzęsie. No to ja powiadam, a cóż, świeże powietrze jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Panie, powiada prezes, powiedz pan, no powiedz pan otwarcie, gdzieś mnie pan podłożył te świnie? Jaką świnię, panie prezesie, mówię zdumiony. Awans, powiada prezes. Awans i premia, mówię ja. Zgoda, mówi prezes. I nazajutrz zniknął ten zapach. Dobrze podłożona świnia jest najlepszym przyjacielem człowieka. I tak oto dotarliśmy do końca audycji. Jutro zapraszam na Akademię Rozrywki, jak zwykle chwilę po 13:00. A przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Janusz Laskowski, Kolorowe Jarmarki. Może gdzieś tam podczas wakacyjnych wojaży traficie państwo na taki kolorowy jarmark. Kto wie, trzeba tylko uważać na plastikową tandetę, która dziś wyparła koguciki na drudziku. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Kiedy patrzę hen za siebie w tamte lata, co minęły, czasem myślę, co przegrałem, ile diabli wzięli, co straciłem z własnej woli, ile przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych, cukrowej waty i skiernika chaty. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników na druciku, motyli